ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר הצהריים נאותים כמובן לכולכם. כן, בהחלט כן. אנחנו כאן, כמו שאנחנו רואים כמעט כל יום, אתם עלינו. אנחנו עליכם. אנחנו כאן בשידור עליכם, מנסים להיכנס אליכם ללב. נכון, טיפה להעלות חיוך ושחוק. ושחוק. ואחר צהריים נעימים אלו. בייחוד בתקופה זו, שכאילו... נאום החמוצים וזה. לא, טיפה להקל על החמיצות. על החמיצות. אם זה עוזר, אם זה עוזר. ועוד מגוון נושאים אקטואליים, כמובן, ככל שיותר לנו הזמן. והכל בטורים אישיים, לא רק שלנו, גם קלמן ליבסקינד. הוא כבר ממתין כאן בחדר ההמתנה. גם ברוך קרא! ייתן את הטור שלו, בוודאי, בוודאי. גם תלילה נשר. היא עוד בגלץ תלילה? וגם גור... נו... הלך לי גור, רציתי להוסיף עוד חיה ושכחתי את השם משפחה, את השם שממנו נגזרה, חיה. כן, לאט לאט, יש לנו פה שעתיים. נכון, מתחילים בקטן, לאט לאט זה יחזור. אתה ערן זרחוביץ', תן לי להזכיר רק, אתה שרון טייכר, תן לי לציין, יש לנו שעתיים נפלאות, באמת, תשומות נהדרות ביחד, עבדנו עליהם תקופה מאוד ארוכה ואנחנו נקצור את הפירות היום. זו תוכנית שתכננו לשנה שעברה בערך ביולי. נכון, והיא נדחתה. נדחתה, אבל כי הייתה אחת טובה יותר אז, זאת את נכונה להיום. שיהיה נעים, אנחנו נפתח עם ה... תן צליל ויאללה. יאללה. Yeah. בהחלט כן, בהחלט כן, בהחלט כן. הבאתי את כל הסולמות עכשיו. ויש לך אותם, למה שלא תשתמש בהם? ברור, אם יש לי סולמות? מה זה? איך עבר הלילה הראשון בנכס? וואו, בדרך כלל, האמת שבניגוד להרגל שלי, ישנתי כמו תינוק. זה יופי, אתה לא יודע כמה זה משמח אותי. אני יודע, כי אני רואה. כל הלילה התהפכתי במיטה, ולא אמרתי, מה קרה? אני רק רוצה שהם ישנו טוב הלילה. שהם ישנו טוב הלילה הראשון, איזה מבאס זה. כן, אני רוצה שהם ישנו טוב, ושלא יהיה דבר ש... עוד לא גילית משהו בדירה שמבאס אותך כבר, נכון? אתה יודע מה, הגעתי כל כך עייף. כן, זה עוד לא בא. למיטה. התרסקתי באמת כמו אבן, אני לא יודע, אני לא יודע מה היה בלילה. אבל אתה מבין שצריך לקרות משהו שתבין שעשית טעות קושי. ברור, לא, ברור, לא, כבר יש את הבאסות הקטנות, שלמה זה, איך לא שמתי לב גם. את זה לא ראיתי, את זה לא בדקתי, ברור, את זה לא בדקתי, בכלל. בכלל, לחזור. כן, ראית שליון שמתי בפייסבוק, אפשר לצפות. ליון עשה לנו מחווה. כן, ראינו. נתן בבר, נתן לחזור, זה יפה מאוד. יפה מאוד. גם אתם, בכל מקום שאתם יכולים לחוות את המחווה הזאת, תעשו את זה, בטח. תעשו את זה. בטח. חלק מהשאלות שאני אומר, איך לא ראיתי את זה בדירה החדשה, איך זה לא ראיתי, איך לא ראיתי, אתה ישר משליך על רגע, אז מה עשו עם זה הדיירים הקודמים? נכון. זאת אומרת, אם זה כל כך... ולמה הם לא אמרו לי? כן. לא, זהו, זה לא... למה לא שאלתי ולמה לא אמרו? כן, אני לא ראיתי, הם לא חשבו להגיד, אולי זה לא הפריע, אולי זה מפריע רק לי? זה עושה לך כאילו כל כך הרבה, אני לא יודע איך לגשת לזה, כי אתה בא לזה בכזאת בסה של, וואו, את זה... הייתי צריך מרוכז יותר. חבל, בסדר. מה זה? אוי. אולי זה היה בעל דירה. לא. אולי הוא שמע שדיברנו ולא? לא, בעל דירה כתוב לי בעל דירה. כתוב לי לא לענות. לא, לא, לא. בבקשה לא לענות. לא על תחילת תוכנית. אל תענה, אל תענה. בטח לא בשידור. אל תענה, זה עמי כתוב לי. הלו? טייכר? כן? טייכר? איזה איכות קיבלת, עמי? כן, אני החלפתי ל-4K את הטלפון. וואו, שומעים נהדר, מה זה? כן, כן, 4K. אז זה עמי. אני יודע, כתוב לי. עמי שמדבר ב-4K. ב-4K, באיזה איכות נהדרת. מה זה, כאילו אני איתך על הברכיים. תקשיב, כתוב לי שזה עמי, אבל לא כתוב... עמי. כן, כתוב לי רק עמי לא לענות. טייכר זה עמי. כן, אני יודע, אבל איזה עמי... עמי, אתה שומע אותי? אני שומע אותך מצוין. זה עמי, עמי, עמי. עמי, נו זה עמי שישן עם לסת אחת פקוחה. עמי. לא, אבל אני לא, אז עדיין לא... עמי, טייכר. עמי? עמי שמגדל שפם בת מצווה, עמי. לא, לא, לא, לא מצליח. טייכר, די, נו, זה עמי. אני לא מבין איזה עמי, אבל... עמי שרחץ במפלי הדיאגרמה. מגניב, אבל איזה עמי? עמי. עמי שנולד בסוס טרויאני, עמי. לא, לא, לא מצלצל לי. עמי שהצוואר שלו הפנה לו עורף, עמי. לא, לא, לא מוכר, לא... עמי שמילא את הפה שלו, את הפוף שלו בפופקורן. עמי? כן. אין לי, לא, לא קופץ לי. עמי שעונה רק לשם חמוצל. עמי. חמוצל. עמי. חמוצל תקרא לי, אני אענה. הנה, הוא לא עונה, זה לא יענה. עמי שמוכיח פעם אחר פעם שאין ולא היה כמו קרוטונים. עמי. עמי? תחשוב על זה. אני חושב על זה. עמי שמשקה את הגינה שלו עם משקה אנרגיה. עמי. עמי, אתה אומר. עמי, עמי, עמי שמרבה לנחס לעצמו דאגות. עמי. כן, אבל איזה עמי? שצובע את השיער שלו בלייקרה. לא. שהכין קולו בדי מקולורבי ובדי. עמי. לא מצליח. עמי שמדפיס נשכחות, טייכר. עמי. מה אני אעשה? זה לא קופץ לי. נו, איזה עמי? שנגע בשמיים והם התלוננו עליו. לא. לא קראת על זה? לא, לא, לא, לא, לא מצלצל לי מוכר. עמי, טייכר, עמי, שמאמת סטיקרים לפני שמרדימים אותם. עמי. לא. טייכר. שומע. זה עמי שמתאים את הטלפון שלו עם הבל פה. עמי. וואלה. עמי שכתב מדריך על איך להתאפר בעשרה ימים. עמי. עמי. עמי שהיה בכל ההופעות של מלאני סי. וואלה. כן. אבל בסדר, הרבה אנשים, איזה עמי אתה? עמי שמשנה את דעתו בכל שנייה. עמי שלא משנה את דעתו אף פעם, עמי. כן, עמי, תקשיב, עמי. עמי שההורים שלו עלו מרב-קו, עמי. לא, אני לא מצליח. קורא ילידי רב-קו. ברכות. עמי, עמי. זה עמי. תקשיב, אני יודע. זה עמי. אבל אני לא מבין איזה עמי. שמפריע בשיעורי רחפן, עמי. אני לא, נו, אתה רואה, אתה לא עוזר לי. שבטוח שאם כל אחד יעשה מאמץ קטן, יכול להיות פה עולם הרבה יותר מזיע. הכרתי אלי אחד כזה, אבל אתה עמי? עמי, עמי שלקח קורס בקבלת שבת. לא. עמי שמבקש משאלה כשהוא רואה מנוף נופל, עמי. לא מצליח אבל להיזכר איזה עמי. שקרא לכל האחיות שלו יממה. לא. שמחבק אפרורים בפופיק. לא, עמי, תקשיב. שמנתק. עמי? עמי. מה זה היה עכשיו? מה זה היה? אני לרגע יצאתי החוצה כדי לעבור על הגלויות על כל הגלויות בגרילר ואתה מה זה? אני מצטער, טלפון, מה, אני אתעלם מהאיש? לא, מה, אני אתעלם מהאיש? לא, אבל אתה כן מתעלם משיחות שהיו לנו. ועל זה אני אעשה עוד שיחה. אתה מתעלם מהתגובות שלי לשיחה שהייתה. אעשה עוד שיחה. סלח לי. מה התגובה שלך על השיחה שהייתה? אני אמרתי שאני... אמרת שאתה לא תענה יותר. אז לא, אני אמרתי שאני לא יענה יותר אם אני יודע איזה עמי זה. וישבת ועכשיו אתה מפחתה לתוך פרצוף. היי, אני לא פרטטתי. אתה עכשיו מפרטה. אני לא... תשמע, אפרופו, קודם כל, שידעו מי אנחנו. נכון? היה קטע, אחרי קטע חייב. שאלה, איפה אנחנו? ואיפה הם? אתם עלינו, אנחנו עליכם. עכשיו בואו נבחן את השליטה שלי בדחפים. יש רשימה ענקית של ג'ינגלים חדשים. אוקיי. ואני רוצה להשמיע אחד, אחד עכשיו, אחד אחר כך. נראה כמה אני אשמיע. חיית סיפוקים. חיית סיפוקים פר אקסלנס, מבחן רשמי. יחלט. מה האופציות? אני לא אגיד לך את האופציות, אני אתחיל מזה שנקרא ג'קסונים, בסדר? אוקיי, וואו, טנצר נתן פה עבודה. כן. עם השמות לפחות, זה כבר 100. אתם עלינו, אנחנו עליכם. פאנק, בייבי! That's funk, baby! וואו, זה איכות גבוהה מאוד. ממש. וואו, איזו רמה גבוהה. מי שרוצה להבין את כל הזוויות הקטנות והאוברטונים בג'ינגל. אז זה נקרא ג'קסונים. הנה ג'ינגל ג'קסונים. אתם עלינו, אנחנו עליכם. וואו. בהחלט, בהחלט. ויש עוד כמה לשמוע. תן עוד אחד, עוד אחד. עוד אחד? כן. רק אחד. בואי נלך על המטל. של אתם עלינו. וואו, מטל. אנחנו עליכם, אתם עלינו, מטל. אתם עלינו, אנחנו עליכם. זה היחיד שכן יושב. זה היחיד שכן יושב. אוקיי, בסדר. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אנחנו בתקופה הזאת עכשיו שהימים האלה שאם אתה לא יוצא עם משהו עליך בבוקר, אתה תתחרט על זה אחר כך, בערב. בהחלט, צריך לקחת את כל הארון איתך. יש, כן, בדיוק, זה התקופה הזאת שצריכים להתרגל עם מה יוצאים מהבית. גם הבקרים מאוד מתאים. נכון. מה זה, קר, אפור, מה זה? קר, אבל זה לא יהיה קר. ואז בשר. לא יכול לצאת לא עם סוואטשרט, ובטח לא עם טי. חבל לי שנפתח את הנושא הזה, כי על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עם אלעד זוהר, שיגיע בהמשך לאולפן. הוא כבר נמצא בחדר ההמתנה. כן, כן, כן. שאני רואה גם שלטים, ראיתי גם שלטים שלו במעבר הזה של ה... הוא קיבל תוכנית. 12 ו-13 ו-14 ו-10 ו-9 ו-8 ו-3 ו-45. בינגו. כן, אז יש לו תוכנית. כן. אלעד ומאיה זה נקרא? הוא עם מאיה, שמו אותו עם מאיה? כי הם מצמדים צמדים כזה. כן, מצמדים צמדים. ברוך מצמד צמדים. נכון. ברוך מצמד צמדים. כן, כן, זה מין תוכנית מגזין כזה. לא, הוא חמוד מאוד אלעד זוהר, שלא יהיה טעויות, והוא גם מאוד מהימן בדיווחי בתחזיות שלו. לאורך השנים. הוא אף פעם לא טעה. תפוס אותו על טעות אחת, נראה אותך. זה 100%, זה המייק טייסון של התחזית. מה קרה, אתה מדבר על זה? לגמרי. רק רוצה להזכיר. כן. אנחנו ממשיכים לחלק 300 שקלים לקניות מהקולקציה החדשה של רנואר. רנואר. זה כי אנחנו עם אול ג'ובס שמסדרים לכם את המלתחה לקראת העבודה החדשה שלכם. הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר, אז תתקדמו. התקדמו בציווי. כן. אמר, אתה רוצה עוד משהו? תמורה, להגיד עוד משהו. כן, כן, אתה מסר. רק לבקש את הסיפור על פדיחות שעשיתם בראיון עבודה. נכון. וסמסו אותו ביחד עם השם שלכם ל-0559-222-102. כן. ואחד מכם ייקח היום, 300 שקלים. מרגישים שהגיע הזמן לשינוי בחיים? כן. להתקדם נגיד לתפקיד טוב יותר, עם תנאים טובים יותר? כן. אז ייכנסו עכשיו ל-All Jobs, ואתם בדרך לתפקיד הבא שלכם. האם יכול להיות מצב תיאורטי, שבו אתה עובד במקום, כן. ואתה נכנס ל-All Jobs, ואתה רואה שיש ג'וב, מוצא ג'וב מעל הבוס שלך. וואו. ואתה הולך להתראיין לג'וב הזה, דרך אול ג'ובס במקום שלך, ועוקף את הבוס שלך, וואו. ואתה עכשיו אתה הבוס, כי נכנסת, אתה מבין? עקפת את המערכת. זה עקיפה ממש. זה אפשרי? זה מין איפון כזה של קריירה. כן, פליפ כזה. עכשיו אני למעלה. סופלקס, קראו לזה. סופלקס, סופלקס. אמרת רנואר, וראיתי אתמול את הפרסומת בהיטי בטלוויזיה, ובהיטי גם בפרסומת של יהודה לוי. שבאמת אין לי איתו, אין לי איתו רנואר, אין לי איתו תחרות כבר הרבה זמן. אני הנחתי לתחרות. וואלה. כן, כן, עזבתי. התבגרת בן אדם. כן, עזבתי, הנחתי לתחרות הזאת. כן, לפחות בתחום הדוגמנות. אבל אז ראיתי אותו רוקד, ואמרתי, מה זה, הוא לא רוקד. מה זה, הם עושים מלא קאטים. הוא סתם עושה תנועה, הוא עושה קאט ועושה תנועה אחרת. אוי, זה טריק נחמד. זה לא נקרא ריקוד. זה טריק נחמד. הוא פשוט עושה סיומת של ריקוד. ואז זה, אבל למרות שאני יודע שהוא יודע לרקוד, כי ראיתי... הוא יודע לרקוד. באיש קצר מאוד, ראיתי ש... לפה שאני מדבר עליו כאיש קצר מאוד. בגלל זה אני שלא אהבתי לרקוד, ועדיין לא, זה לא בא לי טבעי, אז אני מאוד אהבתי שבמועדונים, בדיסקוטק, בדיסקוטק, היה את הפליקר. את האור המעבר. זה נהדר, זה יוצא ריקוד. זה לא משנה מה אתה עושה, זה אתה רוקד. זה חותך לך ריקוד. בדיוק, בדיוק, כמו שעשו עם יהודה לוי. לוקחים רק קאט. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. ואז חשבתי לעצמי באיזשהו שלב, אולי ככה אני ארקוד. בתנועות זה. אבל זה מזכיר מדי את ריקוד הרובוט, וזה כבר מה-80s. עשו לזה קאט. זה לא, כן, זה כבר בצדק. אמרתי לך, המפלט של האדם שלא יודע לרקוד, יש כמה מפלטים, אחד מהם הוא כמובן ילד. אוי, נדע. לרקוד עם ילד רצוי שלך. נכון. ואז אתה מטופש בריקוד, אתה רוקד עם הילד. כן, אתה רוקד עם הילד, אתה עושה איתו. הדבר השני הוא לנצל את זה לחיבוק זוגי על הרחבה, פלוס התגופפות קלה. כן. לא מביכה. אבל זה תלוי קצב. מה? זה תלוי השיר שרוקדים. כן, אבל עומדים מחובקים, ואז אתם לא מחויב לריקוד. אתם מחובקים עכשיו, יש לכם... You're having a moment. זה לא ריקוד. אנחנו לא רוקדים. אנחנו בקצב שלנו. והשיטה הנוספת היא, שאני עובד איתה הרבה, זה לחכות את מי שרוקד לידי. כן, זה המפלט המיידי. ואז זה מאוד תלוי מי רוקד לידי. כי גם פתאום יכולה להיות חתונה, ואימא שלי רוקד לידי. למשל. ואז אני מאמץ את הריקוד שלה. או איזה דוד שמוחא כפיים מעל הראש. כן. כן, אז אני, זה, אלה השאנרים שאני עובד איתם. רעיון, הילד... כי אין לי שום ידע והבנה של איך לרקוד בעצמי. אתה מבין? כן, זהו, וזה בטח לא בא מהבטן. זה לא... זה מטלה, זה לא הנאה. זה גם התקבע לך באיזשהו גיל. זה הריקוד שלנו נכון ל-90s. אם היה ב-90s. אם היה. לא היה לי גם ב-90s. הסוג של כאילו ריקוד התקבע אצלי ב-90s, כנראה אי שם, או בסוף ה-80s או ב-90s, וזהו, ומאז אני עובד, אני אפילו יודע מה אני עושה, אני מסך עכשיו שחזר, אני לא יודע מה אני עושה. אני עד היום, סליחה שאני אומר את זה, אני... אל תצטער, אתה בבית. רץ לי בראש כשאני כבר בתוך רחבת ריקודים, כשהצלחתי להגיע לזה במוח שלי, עדיין עולה לי השאלה למה. למה לרקוד? למה? נכון. למה? אתה צודק, אפשר לצאת לרוץ בחוץ. המוזיקה טובה, אני בכיף, אני אזוז כמו שבא לי, מתי שבא לי, על הכיסא. אפשר לקפוץ בחוץ. אפשר לעמוד, אפשר להישען על קיר. להישען על קיר זה טוב, אם משקה. כי זה גם הרבה יותר קולי. בוא נשמע איזה משהו ככה, יודע מה, בוא. אז רקיד, אז תן משהו רקיד. יש, וואי, הכנתי אותו. הכנתי אותו. המון זמן לא שמענו אותו. The perfect body. וואו. במקרה הכנתי אותו, מי חשב שנגיע לזה? שנים לא שמענו אותו. וואי, נשאר פה, אין לי ספק. שומעת יוצאת. מי זה שם? וואי, עכשיו אתם נשאר לי. אביתו לדעת. וואו, איזה גרוע אני. הרגידי את הלילה. בכל הרחובות. זה חתיכת עניין בכל הרחובות. אני לא תצליח להגיע לכל הרחובות. תלוי כמה זמן. תלוי גם באיזה יישוב. שבת לך שעות רבות מול המראות על פנייך כל צבעי המלחמה מנסה עוד לפני את כל התחפושות לך תפקיד ראשי יחיד בהצגה ואת יוצאת ונשאר פה אין לי ספק לחורות הלילה שים ורו את החושים ופתאום הכל עומד להישבר ואת יוצאת אני נשאר פה אין לי ספק תקדי את הליין אפ. את הליין אפ. לילה זה לילה לרקוד. ואולי זה לילה בכל הרחובות. בכל הרחובות. בואי נתחיל מאלף. מי אלף? ז'בוטינסקי. עד רחוב תרצה. עד סמטה אלמונית. או, טוב. לרקוד. וזה אבי תולדן שהיה לפני הווייז. בטח. והנה, היום אין לה בעיה. הוא לא יכול לקבל על זה פטנט? היא הולכת עם ווייז ויודעת מה הרחובות. אז הייתה צריכה ללכת רחוב רחוב. אוי, לפי מפה. בכל הרחובות, והרגליים מתחילות לחוב אחרי זה שניים שלושה רחובות. רגע, היא הולכת מרחוב לרחוב או רוקדת את כל הדרך לשם? כי, תשמע, כל רחוב מתחבר לרחוב. איי, ובכיכר היא צריכה להקיף את הכיכר בריקודים. כל הכיכר, לא, אני לא חושב שהם נשארו ביחד אחרי הלילה. לא, איזה לילה. הוא נתן לה חתיכת ציווי. רומנטי, זה לא כל כך. לא, מה? רוצה אותי ללכת תרקדים בכל הרחובות. בכל הרחובות. אבל בכולם. איפה אנחנו? שיחה קצרה, ביי נקום. שיחה בינינו? פתוחה, חופשית? פתוחה, חופשית. עכשיו תעזוב הכל, עזוב את הניירות, שחרר את העניבה כבר, די. אתה אדם שקוראים לו דברים מרגשים בימים האלה. אולי אתה רוצה לחלוק עם הכיתה. בוא תעמוד. בוא תחלוק. יש את המוסדות שהם סביב הבניין, שאני עוד לא מכיר. כן. רגע, כוכבית. מאה אחוז. יש מספיק זמן להכל. האם אתה נמצא בשלב שקורה לי המון, כשאתה בבניין חדש, ואתה אומר שלום לכל מי שיוצא ונכנס מהבניין? רק כדי לא לקחת סיכון. הבוקר זה קרה לי. כן? כן, אני יוצא מהבית, והייתי במעלית. שלום. הייתי במעלית, ואני שמעתי, כמו, כאילו מישהו רואה סרט, סרטון, או מדבר בקשר. נשמע כאילו יחידת משטרה, סוואטים, נמצא למטה. אמרתי, מעניין מה זה הרעש הזה, אני פותח את המעלית, זה המנקה, דיבר בדיבורית עם מישהו. ואמרתי לו, כאילו, לא ידעתי אם הוא המנקה, כי הוא היה לבוש בבגדים שנראו לי בגדים של מנקה. ואמרתי לו כזה, מין בוקר טוב, לא החלטי כזה. You know. אבל לא חשבת שהוא גר בבניין, או שכן חשבת? חשבתי שהוא המנקה של הבניין, לא ידעתי מי זה. אהה. והוא הסתכל עליי, ואמרתי, אוקיי, טעות, לא... כן, לא קרה כלום. וכשעברתי את הגב, הוא אמר לי, בוקר טוב. בוקר טוב. כן. אחר כך זה גם היו על שניים שעמדו כבר על השער ברחוב, על השער. ואתה אומר, הם מהבניין, הם לא מהבניין, אני אגיד שלום כדי לא לצאת לא נחמד. הם היו עם הגב אליי, אמרתי, אז הם בטח יצאו, הם בטח הלכו מהכיוון הזה. אז אמרתי גם, בוקר טוב. בוקר טוב. ושניהם הסתכלו עליי כאילו ב... מה? ב... מה יש לך? אתה אומר לי את זה כי זה אתה? כאילו... היי, בוקר טוב, תראו מי אני. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב רחוב. שרון טייכר כאן, אני רוצה לעבור ברחוב. שרון טייכר ואני... שלום גם לך, גברת, תסתובבי אליי רגע. אני עולד מן האולימפוס שלי ואומר לכם, הפשוטים, שלום. שלום לכם, אנשים. אנשים רגילים, אנשי יום יום. אני, גם אני יוצא אל הרחוב, אני כעת הולך אל האוטו שלי. אז אני, אנשים... שעשיתי להם שלום בצורה מוגזמת, בן אדם בא לבקר חבר, או בא לתת חבילה, הוא לבוש אזרחי, כן? כן. לתת חבילה ממש, לא לשירותים. חבילה מקרטון. ואתה, כן. כן. ואתה מתנחמד אליו, והוא לא מבין. כי אין פה את התרבות הזאת של להגיד, שאני גם לא אומר שלום אנשים זרים, כן, אבל... והוא מסתכל עליך במה? מה אתה רוצה? מה הקשר הזה עכשיו? מה יש לך עכשיו? למה הקשר? מה פתאום? מה אתה מחפש קשר? היי, מה היי, אוקיי. אני רציתי מאוד, זה עוד לא קרה, עוד יש דברים לעשות, אבל רציתי מאוד לעבור שכן שכן, ולהגיד, לעשות את הדבר הזה, האמריקאי. באמת? כן, אני רוצה. אני באמת? רוצה. כן, כן. תכננתי פעם ראשונה בחיים לעשות את זה, לעבור שכן וואו. שכן, שלום, אנחנו משכנים מלמעלה. וואו! היי, בוקר טוב. באמת אתה תעשה את זה? היי, וקרקר. וואו! אני רוצה, זה עוד לא קרה. זה רעיון שלך או של מיכל? שלי. לא, גם מיכל איתי בזה. וואלה. כן, כן. You're weird. אנחנו גם לא נעשה את השנינו, אני מכיר אותי, מכיר אותה. לא, אפשר לתת את שם מהלב? אבל... זה הגזמה. עד אתמול, עוד עם העייפות. מה, זה מלא דירות. תשמע, לא חשבתי בצלילות. כן. בימים האחרונים, זה אי אפשר לחשוב בצלילות. תן להם לבוא אליך. אז זהו. אז עוד בזמן שתכננתי שזה מה שיקרה, שאנחנו נלך ונגיד, אז הפתיע אותנו שכנה. ואני התבאסתי שהיא רואה אותי ככה ג'יף, מג'ויף לגמרי, כאילו מלווה ארגזים פנימה. והיא פנתה אליי, ונורא הצטערתי שהיא הקדימה אותי. אני רציתי לבוא מלובש יפה, מכולך בשיער. שלום, לא באה בטרוניות? לא, איזה טרוניות? כי בדרך כלל באה אחד עם טרוניות. אני באתי בתגובה. את הקרטונים לא כאן, בבקשה. אז זהו, היא לא אמרה... היא חייכה ואמרה, היי, וזה... אבל אני באתי באנרגיה, כאילו היא... מה את רוצה? מה יש? כאילו, הכל בסדר, נכון? מה את רוצה? מפריע? מה העניינים? ככה אני עונה לאנשים, שאני לא מזהה את המספר. מאוד, מאוד, לא, הלו. הלו. כן, ערן, זה ניב. מי? ניב. מה זה... היי! פתאום אני... משנה את ה... קודם כל, אני קודם כל מרגיש שמתקשרים כדי לבוא בטענות על משהו. כן. סליחה, באים בדרישות. בדרישות, בדרישות, נכון. מה אתה רוצה עכשיו? מה אתה רוצה ממני? הפעם עניתי ככה לטלפון. מה? מה? מה? ככה עניתי. מה? עכשיו, דרישות, אתה יודע, מס הכנסה, הבנק. הוא בעלינו. לוקח לנו האוכל. אז אני ישר בהתגוננות ואתה יודע. ברור. מה? איזה דבר טוב בדרך כלל צומח? מאדם שמתקשר ואתה לא מכיר, איזה טוב יכול לצמוח? מה? שום דבר לא יכול לקרות. כדי ש... שום טוב. ההתחלה של טוב זה בהיכרות עם מי שמדבר איתך. הטוב היחיד זה שלא תתקשרו. זה טוב. זה הטוב שיכול לצמוח. אני הייתי שמח אם הטלפון היה דומם. עכשיו, בדור הזה של טלפונים שאפשר להתכתב, ושיחת טלפון היא מדרגה. כן, תשקול טוב אם אתה רוצה להתקשר אליי. אז צריך אולי גם לרדת מהקונספט הזה של צלצול. צריך אולי איזה משהו שמודיע יותר בעדינות שמישהו רוצה לדבר איתך. נקישה. כן, מין... באיפשהו. מין כזה, אתה תקבל הודעה לוואטסאפ, מישהו רוצה לדבר איתך, האם אתה רוצה לענות לשיחה שלו, האם אפשר להשמיע לך צלצול, בבקשה? יש לי, קרה לי דבר, יש כל מיני עמותות, זה לא התנדבותי, אז כאילו לא עם צדקה ודברים חשובים, שאני נותן להם כסף. יפה. כן? אני לא מתפלא עליך. עכשיו אם הם שומעים את זה, אולי זה בעיית יפה. איגוד, בוא נגיד, כלשהו. אתה נותן יותר פרטים, אתה רוצה שזה בסתר. לא, זה עמותה, עמותה. עמותה. והחלפתי כרטיס אשראי, וכנראה ש... עכשיו, אני לא רוצה לשלם להם כבר הרבה זמן. מזמן רציתי להפסיק. אתה לא יודע שזה יורד. מזמן רציתי להפסיק. זה ממש בסתר, אתה לא יודע שאתה נותן. כן, ממש, ומזמן רציתי להפסיק את זה. זה לא משהו חשוב. ואז הם כתבו לי, כרטיסך לא קובד, אנא צור איתנו קשר כדי לחדש את התשלומים. שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה. קרה לי עכשיו דברים כפי שש. וואלה, עד שצלחתי להתנתק מכם, בלי שום שיחה. בשקט, בשקט. הטבע עשה את שלו, הטבע פלט אותנו. הרחיק אותנו אחד מהשני, למה שאני אחדש את זה? נהדר, נהדר. אז חידשת? התקשרת? לא. אוקיי, בסדר. אבל עכשיו אולי הם ידעו. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יאיי, אתם עלינו, אנחנו עליכם, את זה אתם כבר יודעים. איך זה הולך? אז בואו נלך לגרסת המזרח תיכוני, מה שנקרא. מזרח תיכוני, חדש. מזרח תיכוני, סלח, תראה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. נשמע יותר חדר חדשותי. כן, קצת אתניק של פעם וקצת חדשות. אתם עלינו, אנחנו עליכם. זה נשמע כמו... כמוע. נכון, כשקורה חס וחלילה משהו רע, אז כל המעברונים השמחים של כל תחנות הרדיו והטלוויזיה עוברות למינור כזה. נכון. כמו, תן לי איזה סתם מנגינה שמחה, תמציא. פתאום נהיה נכון, נמוך יותר. אז זה בדיוק הג'ינגל, זה יהיה הג'ינגל המינורי שלנו. אתם עלינו, אנחנו עליכם. מבצע כך חדשות של תייכר וזרחוביץ', כשיקרה משהו אנחנו נודיע. אנחנו ממשיכים לעדכן אתכם בכל מה שקורה ובפתח הדברים, שאלת הסקר, תביעתה של המעבורת בנחל אלכסנדר. פסתי משהו שלא יקרה. שלא יקרה, כן, יפה, זה חדשות נהדרות, זה חדשות שלא... תביעתה של המעבורת בנחל אלכסנדר. של המעבורת, של האונייה. כ-150 מהנושאים. 150 אלף מהנושאים. מהנושאים בנחל אלכסנדר. כן, תבואו כולם. גילו את מותם. אז ככה, היום חוק נדיל 3. טוב, על שם זיו נדיל. הוא שואל, אתם במסעדה, האם אתם בעד או נגד לחכות שכל המנות יגיעו לפני שאתה מתחיל ליכולת שלך? האם לחכות? לחכות להם, לחכות לאחרים? עד שכולם קיבלו את המנה. נהדר. עמדתך, אתה האדם החיובי יותר בינינו. תראה, כאן התרבות משחקת. התרבות אומרת, חכה, לפי התרבות הבריטית, אתה יודע, אנחנו עזב כאן המנדט, אנחנו הולכים לפיהם. אבל... הכוכבית הענקית בדברים האלה, וכאן הישראליות נוגסת, כן. תלוי במנה. תלוי במנה, תלוי איפה, תלוי עם מי, תלוי מה. כוכבית, אני מתחיל. תמיד? אני מתחיל. הגיע האוכל, מתחיל. יותר מזה. כן. כשאני מגיע לארוחת שישי, איפשהו, לא חשוב באיזה צד. קודם כל משפחה. אני ניגש לשולחן ומתחיל לאכול מה שיש על השולחן. לא מתיישב לצלחת. דופק חלה, דופק פיטה. מה שיש אני לוקח. מה זה לא לצלחת? בעמידה? כן, לוקח חלה, לוקח חמוץ. בעמידה? כן. עמידה ליד השולחן כמו דוכן בסופר? כן, עומד, לוקח. וואלה. כן, אני חייב להתחיל ללוס. אין לי התחילה ציפורים. אבל זה קורה במשפחה. כן? כן. לא, כאילו לא, אני לא יכול, אני לא עד כדי כך מלא חוצפה וזוז. אבל במסעדה מגיעה המנה שלך, אתה מתחיל לאכול. מתחיל לאכול. גם אם אתה היחיד, תן לי להקשות. בגדול, כן, בגדול, כן. תשמע, אלה, כן, זו באמת ארוחה, מה זה ברמה, ומה זה ברמה? מה זה ברמה, ומה זה חגיגית? מה זה איכותית? אז אני אחכה. וואלה. כן, אבל אחרת אני אוכל, מה קרה? אוכל גם מתקרר, חבל. זה הטיעון שלי, זה הטיעון שלי. כי השף גם הוציא לך את זה, הוא רוצה שתאכל את זה בדיוק בטמפרטורה שהוא עשה, אחרת אפשר היה לקרר את זה שם. כן, מה זה? בוודאי, זו שאלה. חבל, תתקרר, מה? ויש דברים שכשהם באים קרים, חבל. חבל, אז למה הזמנו? אז למה הזמנו? אתה יודע. אבל מצד שני, כאילו, כבר הייתי בשולחנות שאסור היה. זאת אומרת, אתה מרגיש שזה יהיה ממש לא מנומס. לאכול. כן, גם כשזה חם. כן. והכי גרוע, תרשה לי רק את הכי גרוע, המצב הכי גרוע זה, אתה מסכים, מה זה מסכים? אתה מתנהג ככה, אתה מחכה, אתה כן מחכה, ואז אומרים לך, תאכל, תאכל, אל תחכה. כן. אתה מהמחכים. אני בדרך כלל מהמחכים, כן. יצא לי להיות איתך במצב שראיתי אותך מחכה. גם כי אני לא רוצה להראות שאני מתלהב מהאוכל. לסדר קוליות. כן, הכל בסדר. כן, I'm cool. I'm cool. אני יכול לאכול, אני יכול לא לאכול, מה שאתם רוצים. שליטה מלאה. לגמרי. אבל מה דעתכם על חוק נדיל 3? האם אתם בעד או נגד לחכות שכל המנות של כל השולחן יגיעו לפני שאתם מתחילים לאכולת שלכם? סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102 ביחד עם השם שלכם ונימוק קצר, אבל משכנע. רצו שיהיה משכנע. בטח, כי לפי זה אנחנו נחליט למי לתת טוסטר לחיצה של סאוטר, של סאוטר. סאוטה. סאוטה. מתנת מחסני חשמל. אם כבר אמרתי מחסני חשמל, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרים הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית או אצלך. איזה טוסטר שאני קניתי. טוסטר לחיצה, כפול כזה, גדול, כמעט מהגודל שהיה לי בשקם, כמעט, אתה יודע, שם זה היה דינה של הטוסטרים. אבל... מרוסטה? משהו שם, הוא גם יכול להתהפך, ואז הוא נהיה לפנקקים, משהו פנקקים. לוואפל בלגי. פנקקים. פנקקים. לא וואפל בלגי, וואפל בלגי דורש תוואי מסוים בתוך ה... תבנית. תבנית, תבנית נוף מלדתו. אני מדבר איתך על איזה נהיה צעד אחד, הפסים כמובן. צד שני השטוח. נגיע לרתיחה גם חבל על הזמן, וצד שני שטוח לפנקק. פנקקים. פנקקים. למי שזוכר. למי שזוכר. למי שזוכר. אז בוא. זיכרונות מאמסטרדם. פנקקים! פנקקים! על זה לא חשבתי. את זה לא הבאתי בחשבון. יש בזה גם. פנקקים! פנקקים! פנקקים! All Jobs. הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. All Jobs! אם אתם מרגישים שאתם תקועים באותה עבודה כבר שנים, רמז, גם פוליטיקאים, איזה סאטירה. נכון, נכנסתי. בזמן שכולם מתקדמים, אתם תקועים באותה עבודה, ואם אתם רוצים להתקדם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר, ייכנסו ל-All Jobs ו... All Jobs, תתקדמו. התקדמו נא. ביקשנו סיפורים על פדיחות שעשיתם או עשו לכם בראיונות עבודה. היי בילוש. היי. היי. הנה מה שליאור כתב לנו. ליאור. שאלו אותי בראיון מה החולשות שלך. ניסיתי להיות מצחיק ועניתי ג'ינג'יות. הראיון לא צחק. בהחלט כן... לא רק שהוא לא צחק, אנחנו גם חיים בעידן שבו זה כבר לא בדיחה. לא, זה לא פוליטיקלי קורקט. זה לא PC, זה לא PC. לא PC, לא מדויק פוליטית. נכון, אני מניח שהוא לא קיבל את העבודה. מיותר לציין, אלא אם כן הטעם של הבוס גם מהג'ינג'יות. כן, לך תדע מה יש לבוס עם ג'ינג'ים, אולי זה אנטי, אולי זה חיובי, ואולי הוא ג'ינג'י נסתר. יש ג'ינג'י בסתר. מעניין. כן, כן. מעניין. כי ג'ינג'י הרי זה אופי. אתה יודע. כן, שרון. יכול להיות שליאור ייקח מאיתנו בשעה הבאה 300 שקלים לקניות ברנואר. רנואר. כדי שהוא יתלבש יפה לעבודה החדשה שלו, אם הוא יבחר בזה. All Jobs, הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. אם אתם מרגישים שאתם תקועים במקום, ייכנסו ל-All Jobs ותתקדמו. All Jobs. All Jobs. Yeah. כאן אנחנו מסיימים שעה. כי אם אתה שואל אותי. אפטס. אפטס. אפטס. בשעה הבאה, קצת על ענייני המשפט ועוד קצת על מוסיקה. ועכשיו טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אתם כל כך כל כך עלינו. אתם עלינו, אנחנו עליכם. שעה בית של האירוע הזה. זה נשמע כמו תפילה האמת. כן, תפילה מציקה. תפילת עלינו. כן, מציקה מאוד, כן. מציקה למאזינים. אנחנו בפתח השעה השנייה, למי שפספס את הראשונה אפשר לשמוע את זה אחר כך בשידור החוזר ב-11. יש כל מיני, נכון, גם שידור חוזר ודרכים נוספות שאני לא מסוגל לשחזר אותן ולהגיד מהן. תכנסו לאפליקציה של 102, שם יש הכל, ותתחילו מזה, בסדר? בואו נתחיל מזה. יש גם ב-iCast, לא iCast, iCast סובן 140 שנה. יש ב-iTunes. נכון, של אפל. של אפל. כן, כן, כן. ואפילו, אם תיכנסו לפייסבוק, אנחנו נותנים לינקים להכל. יפה, יפה, אנחנו עושים את העבודה. בטח, בטח. אז הנה השעה השנייה, אתם עלינו עכשיו. אנחנו עליכם. אז הכל יכול לצאת על דרך קשורה, טיירן זרחוביץ. אתה שרון טייכר. בואו נפתח עם מוסיקה. אתה מה? אני רוצה לחשוף עוד מהג'ינגלים האהובים שטלטנצר מכין לנו עם חומר הגלם הנפלא הזה. זה פשוט חומר, זה זהב. נכון. מה שאת עושה מסביב, לא משנה. השירה שלנו. נסתם. אני משדר עכשיו את גרסת אתם עלינו, אבי ביטר. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אני חושב ש... וואו. זה מעביר את המסר. רק משתפר. זה מעביר את המסר. היכולת שלנו להישאר סטיף בכל סגנון. לא משנה מה תנגנו. להישאר באותה צורה זה שיחוק. וזה המסר. לא משנה מה קורה, אתם עלינו, אנחנו עליכם. זה בדיוק המסר. המסביב יכול להשתנות, המציאות, הזמנים. הקרקע המוזיקלית. הכל. בסופו של דבר אתם עלינו ואנחנו עליכם. זוזו, היי, רמי, רמי קלשטיין, אמרתי שראיתי אותך פה. זוזו, תעשה מקום. מה אתה... בוא, תן, תן לי לשם. יש לך מקום, מה אתה רוצה? יואו, ברו, מה הלחץ? אין לחץ, אתה נלחץ. תן לי, כיף, למה להעדיף, תבוא מהלב, אבל אל תעשה לי כואב, אה? מה? לפעמים נשארים לי סימנים אדומים מהדברים האלה, בואו. אה, זה לא... תגיד, אבל מה... מה קורה, רמי? מה נשמע איתך, קסמים? אני בסדר. רוצה חמציץ? לא, לא. חבל, יש לי אחד ספר, בדיוק סיימתי לנוח על מכסה מנוע של טרקטור, בשדה חרוש על רקע... ערימת חציר. כל זה בשביל לנוח, באמת נחת על חציר? כן, מן, אני נוסע 4 שעות על אופניים ורכבת בשביל לנוח, מן. וואו. צריך לעבוד קשה מאוד כדי לנוח היום בימינו. נכון. צריך לרעוב כדי להיות שבע. מה? לפעמים צריך לשתוק את מה שבא לך לצעוק. אתה רוצה להגיד לי משהו שאתה כותב שיר מעל הראש שלי? איראן, מי מן, די, צ'יל אוט, מן, חשבתי הרבה על ההוקצנות הזאת שלך. איזו הוקצנות? דווקא בתקופה הזאת שבה הכל טוב, כן. סתכל סביבך, הכל טוב, ואני יודע, אני יודע מה יוצאים לך, את העצב הזה, דואט. לא, אני לא יודע לשיר, רמי, חבל, עדיף לך לבד. לא, לא, אני מקליט עכשיו אלבום שלם של דואטים. אה, אוקיי. עם עצמי. עם עצמך. כן, אני קורא לזה, זה מין ז'אנר חדש שאני קורא לו שירי סולו בשני קולות. וואלה. מה זה זוג ומה זה פרט? אוקיי, פרט. לא יודעת, את אומרת. אה, בשביל זה הפרט. אין כמונו עוד שניים בעולם, ואם היה, הייתי שר איתם. איזה יופי. זוג זה פלא מקודש, כל דבר יכול לבוא בזוג, ממש. והמים זורמים. הוצאת לי את המילים מהפרה, אני באמת. הקטע של זה מקודש וזה ממש. כן, אה? תודה שקפצת, רמי. לא, לא, תודה לך, מן, תודה לך, ריגשת אותי. אני שמח. אתה יודע שהקהל חשוב לי, אתה יודע כמה זה חשוב לי, כי בלעדי הקהל אין שירים. קהל זה ביחד. נכון. גם תווים זה ביחד. אוקיי, רמי. בגלל זה קהל בכל העולם. מאוד אוהב מוסיקה, כי זה ביחד. והמוסיקה אוהבת קהל. בגלל זה היא כל הזמן מחפשת את הדרך אליו. תחשוב על זה רגע. וואו, יש לי כל כך הרבה דברים לחשוב עליהם בתקופה הזאת. רמי, נראה לי שלזה אני לא אגיע. את מה שאין לך אני אביא. את מה שאין לי נתן לי אבי. וואו. השמש החמה מלטפת ולוחשת מילים של נעימות. מה? את, אני והקהל זה פשוט שלמות. והמים זורמים. אה, כזה, זה לא שמעתי עוד. כן, רמי. הם נוזלים על הלב כל הדרך. רמי, די, מספיק. תודה, רמי, תודה שקפצת. בן, קפוץ להופעה שלי. אני אקפוץ, אני מבטיח. יאללה, בסדר. אני מבטיח, אני אבוא. מתי ההופעה הבאה? מה? כל ערב, כל ערב. אני יכול להופיע לך ספיישל, רק תגיד מתי אתה רוצה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. שלנו. שלנו. זה הדואט שלנו, אתם עלינו. מה קורה? מה קרה? לא יודע, לא היית פה ורמי קליינשטיין הגיע. מה אתה... קליינשטיין. קליינשטיין. כן. זהו, ראיתי אותו בו, מה, אמרת לו משהו זה? כי הוא יצא עם ראש כפוף מעט. מים זורמים וזה, לא משהו מיוחד. בסדר, בסדר גמור. אתם עלינו. אנחנו עליכם. בטח, בטח. התשטוש. אני רוצה להזכיר דבר אחד, בסדר? אנחנו עדיין מחפשים סיפורים על הפדיחות שעשיתם. ברעיון עבודה או שעשו מולכם. כן. גם בסדר. גם הבוסים יכולים להשתנקר על מרועיינים שלהם, הכל בסדר. נכון. כי השבוע אנחנו ביחד עם All Jobs, מסדרים לכם את המלתחה לקראת העבודה הבאה שלכם, ונותנים לכם גם היום 300 שקלים לקנייה מקולקציית החורף החדשה של רנואר. כי הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר עם תנאים טובים יותר, אז תתקדמו, תקשיבו למה שם. באלג'אב. כן, אז סמסו את הסיפור שלכם על פדיחות, פדיחות. פדיחות. בראיון עבודה ל-0559-222-102. שרון. ואתם מרגישים שהגיע הזמן לשינוי בחיים? בהחלט. או, להתקדם לתפקיד טוב יותר עם תנאים טובים יותר? כן, כן, כן. אז ייכנסו עכשיו לאול ג'ובס, ואתם בדרך לתפקיד הבא שלכם. יש. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יאה, בהחלט, בהחלט. אז הגיעו לנו הסטיקרים, הסטיקריה.com. כן. סטיקרים בהזמנה אישית. ובואו נראה מה שהם שלחו לנו פה. הם שלחו פה מכתב מצחיק מאוד. כתוב פה, מה שהצחיק אותי בעיקר זה צוות הסטיקריה, גיורא מנכ״ל, גיא אדריאן, סנג'ר של גיורא, רון מנשה, סנג'ר של גיא. אני אוהב את זה, כמכתב רשמי. יש לך פה סטיקר של רחל, רחל, סמך הרחב. וואו, איזה יופי, סמך הרחב. גם אני שומעת כל יום שעון וערן, סטיקר דלת ממושב הגבות. דלת, כן. דלת, יש פה מה פירוש, מה תשטוש, יוד קפיטוניק בסוגרם אדמירל. נכון. סרג'יו, אני הורג אותך? זה לא אלינו, זה טעות. זה טעות. לשלוח ל... אין לנו משהו כזה. לגברי אולי. זה לא קשור. זה כבר ציטוטים של... כן. ועמי טייכר, עמי עין לא לענות. עין לא לענות. לשמח. סטיקרים יפים, מי שגולש מתגלש במתחם הפייסבוק שלנו, באתר פייסבוק, רואה כל פעם סטיקרים חדשים שהם עושים שם. היא מגניב. כן, כן, עושים דברים יפים. תודה רבה. תודה. על זה, צוקי. אם יש לכם עסק ואתם רוצים לתת לנו עוד דברים מהעסק שלכם. תנובה מהעסק שלכם. כן, תראו לנו איך זה קשור אלינו. כן, תנסו לרתום את העסק שלכם עלינו. לצרכים שלה, כן. ואנחנו נהיה עליכם. אתם עלינו, אנחנו עליכם. את זה הייתי יכול לשמוע בלוב. מה זה? למשל. שעה של זה. שעה של זה. זה כיף. בטח. עוד, תגיד לטנצר עוד, תרשום לו אס-אמס עוד. איפה נדביק את הסטיקרים האלה? צריך למצוא איפה להדביק אותם, בילוש. צוקיה, אפשר פה על הזכורית של האולפן. אפשר באולפני האסדה של טל טנצר? נכון. באולפני האסדה של טל טנצר. אפשר גם על הרכב. אני מנסה לארגן שאולי זה יהיה פרסים, נראה. אנחנו מנסים לעבוד על זה, נכון? סטיקרים של התוכנית. בוודאי ראיתם בפייסבוק גם כן, וראינו את זה בעיניים, את הגרפיטי הבעניין. קוסטו חרוש, שזה כן. פה לא רחוק מהאולפן מישהו יש עשה. יש גם פה, כן, בשבלונה. כן. זה כאילו רואים קוסטו חרוש, וכתוב קוסטו חרוש. כן, רואים בן אדם מקבל קוסטו חרוש. כן. זה דבר יפה. לא, זה לא הקוסטו חרוש, הגרפיטי עצמו. זה בנקסי עשה את זה. וואו, אולי. אתה מבין? נכון, אולי. הייתי רוצה להדליק אותו על זה. כן, אולי שזה עכשיו יהיה... בנקסי. תשמע, אפשר... היינו עושים איזה מיליונים, עברים... אם לא מיליארדים. אם לא מיליארדים. ממה? לוקחים את הלוגו, שמים על דברים. קונים דברים מסין, שמים את הלוגו על דברים וזהו, ושולחים. עכשיו כולם חכמים, עכשיו כולם חכמים. נה, נה, נה, נה, נה, ככה תמיד היה. מוזיקה? כן. God, and there were times that are things in life that one can't quite express. You know me, I'm acting dumb, dumb. You know the scene is very humdrum. And my favorite song's entitled All Jobs, הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. הגיע הזמן להתקדם. טוב. זה טוב, נכון? כן, כמו הג'ינגלים שלנו. כן, נהדר. עומד ברמה אחת עם הג'ינגל של כולם עלינו. מיישר קו. כולם עלינו. לכולם עלינו וכולם על ג'ינגל. אז ביקשנו מכם סיפורים על פדיחות שקרו לכם בראיון עבודה. נכון. ולא משנה מאיזה צד, בסדר? זה במסגרת המשחק שלנו. אם All Jobs מרגישים שאתם תקועים באותה עבודה כבר שנים, בזמן שכולם מתקדמים, רוצים להתקדם לעבודה עם תנאים טובים יותר, ייכנסו ל-All Jobs ותתקדמו. היי בילוש. היי. היי. יש לי כמה סיפורים נחמדים. הראשון של איציק. איציק. בראיון עבודה סיפרתי, יש לי יתרון, אני לא עושה מילואים, לא יעדר מהעבודה. ואז זה בא, והבוס קרא לי, הבוס, כלומר, לא בוס, המראיין קרא לי משתמט, פרזיט. למרות שזה אחלה תירוץ, זה אחלה יתרון להגיד לבוס, אני לא יעדר. לא. אתה לא יודע, מה, אתה לא יודע, מי יושב מולך. יושבים פה שני מילואימניקים בעבר. יושבים פה שנתנו. שנתנו למדינה. אתה עשית מילואים? עושה? לא, אני לא עושה. בסדר. פשוט כי לא רוצים. כן, לא, הכל בסדר. לא, לא, חשוב. לא, חשוב להגיד את זה, אתה צודק. חשוב להגיד את הדברים האלה. אותי לא רצו מ-day one. לא ביקשו. כן. אותי ביקשו מדי. לא, אותך ביקשו, זה שאתה תפקיד משמעותי. אותי ביקשו בתקופה הלא נכונה של החיים. כן, כי היית... לא, אבל אתה גם משמעותי, אתה מבין, זה לא אני. חופשות, כן, רוצים את המקצוע הזה. דבר שצריך. חופשות ונהגות. כן, יותר חשוב משקימיסטים. אני לא בטוח. אני לא בטוח בכלל. אני חושב. בילוש, היו עוד חוץ מיציק? כן, בואו, כמה? הנה נועם. נועם. בלי וב או עם וב? בלי וב. אוקיי. וואלה. כן? המנהלת אסמה תפסה אותי מחטט בקורות החיים של כל המתמודדים. אוי! אוי! נדר, נדר. חיטט. אוי, זה נורא. זה טוב. כך עושים. אנחנו צריכים להתלבט עם עוד מישהו או זהו? כן, אני מוסיף את דניאל. יאללה, דניאל. לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל זה כזה קלאסי. בדרך לרעיון עבודה, במעלית של הבניין התחלתי עם אישה נאה ויפה. אחר כך המתנתי בכניסה של החברה לרעיון, וכשנכנסתי לרעיון, הסתבר לי שיהיה בו קלאסיקה. מדהים שעלו על זה גם בעולם הקולנוע. כן, כן, עשו את זה כמה וכמה פעמים. כן, אז... באיזה עם החיטט. אני חושב שהיום, ללא ספק, נועם... נועם לוקח 300 שקלים לקניות ברנואר, כדי שתתלבשו יפה לעבודה החדשה שלכם. All Jobs, COIL, הדרך שלכם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר. לא טוב לכם בעבודה, ייכנסו עכשיו ל-All Jobs, ואתם בדרך לתפקיד הבא. זרקו לכם מילה במסדרון, All Jobs. זה אני אומר. בדיוק, שידעו שיש לכם אופציות. אל תתנו ל... שאף אחד לא יהיה בטוח, אף אחד לא מובן מאליו. כן, בדיוק. בסדר? בדיוק. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. סלח לי שאני שוב מדבר על הימים האלה של מעבר דירה. כן, כן, זה עולם חפה בימים האלה. הנה, אנחנו סוגרים מעגל. הזכרתי את הסביבה של הבניין. כן. אז נגיד, עוד לא הספקתי לעשות טיול ברגל בשכונה. זאת אומרת, אני לא יודע אפילו מה יש בסביבה שלי. יש מצב שאני מכיר לגמרי איזה פינה אחרת של הדבר הזה, אבל לא יודע איפה זה ממוקם. אוקיי. אבל הטיול החשוב ביותר שעוד לא עשיתי זה טיול עם הכלבים. כי אני לא מכיר עוד את אוכלוסיית הכלבים בשכונה. אתה לא יודע ממי להיזהר, מי יעשה לך עוד צרות צרורות. צרורות, מי הולך עם הכלב לא משוחרר, מי היא זו שתצביע על הקקי לפני שהספקתי להגיע לניילון. יש שם הרבה חתולות, אם יש הרבה חתולות זה מה שיש שם חיים. חתולות, לא ציפורים? נגמר ציפורים. הציפורים נגמר, עכשיו חתולות מסמל חיים. אה. אם חתולים אינם אוכלים לפחים אל חיים, ופה אני נשאר או חוזר או עוזר. נהדר, ראיתי חתול שמן בטירוף בשכונה, אבל זה מחשיד קצת. חתול שמן בטירוף, שמן לא יודע, זה אזור טוב, זה אומר שהוא לא רץ, הוא אוכל מדי, כאילו הסדר יום שלו הוא לא מודאג. מוזר, אצלנו אין הרבה חתולים באזור, זה לא סימן טוב על האזור, זה לא אומר משהו טוב על האזור. מעניין שאין חיים של חתולים. אצלנו יש עצים לשימור. עצים לשימור? עצים שצומחים את הצמיחה של החיים שלהם, הכל בסדר, אבל הם לא עטופים, אלא יש כמו גדר של אתרי בנייה ממתכת. ראיתי הרבה פח כזה. מפח, בדיוק. ראיתי הרבה כאלה. אז הוא מגודר בפח, וכתוב עליו, עץ לשימור, אסור זה, אסור זה, ואסור גם לחפור סביבו. אה, יפה. נכון יפה? כן. יפה מאוד. כן. ראיתי כאלה, כן. אז אני חושב שכאילו החתול השמן הוא חתול לשימור. רק שעוד לא הספיקו לכתוב עליו. כאילו יש בזה משהו ש... כן. Good morning! עכשיו למשבר בספרד. כן. כבר תקופה שהעניינים שם מתחממים בין ספרד לקטלוניה. אלה רוצים עצמאות, אלה לא נותנים עצמאות. כדי להעביר את הדברים, דווקא מהפן המשפטי נמצא איתנו עורך הדין יורם שפטל, שביקש להגיע לכאן. שלום, עורך הדין שפטל. מי אומר לי אולה כל כך יפה? סחתן על הספרדית, אהלן. אבל זה אתה ביקשת, אני אומר לך כאן, אתה ביקשת להגיע לדבר על קטלוניה. כן, אם כולם כבר יודעים שאירופה היא ללא ספק בטופ 5 של היבשות מבחינתי, אם לא בטופ 6. לכן אני מזדעזע לשמוע מה מתרחש בתקופה האחרונה בחלקה המערבי והקסום. כן, אז אני מבין שאתה בעצם מאחל לקטלונים עצמאות, לצאת ולקבל עצמאות. בהחלט, בהחלט, אני מאחל לקטלונים אותו עם מומצא וקיקיוני שיזכה לסייסטה נצחית ומתוקה שממנה לא יקומו לעולם חתיכת חבל ארץ שולי דל פחוס שנעוץ לספרד הנהדרת כמו קינת ערבה בגירה ופוריה מי ייתן והאדמה תפאר את פיה ותקים מתוכה אר גש יורק צרד וטמפוני קופות ישר מתוך אצטדיון קאמפ נו במהלך הערכה של סופר קלאסיקו. וואו, שבתלה, כאילו, אני מבין שאתה די לא מחבב את קטלוניה, אני לא מבין למה, מאיפה כל הסינה? אותה חרטבוניה שלך, עם הקתדרלה המופשת הבלויה לסגרדה מסריחיליה, שנראית פחות מפוארת מכן נוער עובד במועצה האזורית גזר, ערב פורימון, שהאמן הכי מוכר שיצא ממאי הגואשים הוא הנאו-סמולן סלבדור חרי שלך לא, עם צמד צפמיו לא המדובללים לא. שנראים כמו מחושים של משהו שצריך להדביר שהציורים שלו נראים כמו כתם זהה רחב לא, חולה חמוץ לא. בפיזור פרפר על גב האימונית של סבל פסנתרים הונגרי יום אחרי הרעלת פפריקש. אני חושב שהבהרת את דבריך, כן. אתה פורצת רחוק עם קטלוניה, אני לא מבין מה, אבל מה זה, מה אכפת לך שהם ייפרדו? כאילו מה... הוון. אני מנסה, מה... הוון. כן. אני פשוט חוויתי חופשה לא מוצלחת, באותה ברצפלוחה שלך. לא סוף את הקיצות. בה סעדתי את שלל המאכלים המסורתיים, כמו החמון, למשל, אותו חזיר מסריח. עצוב, אסמטי, רזה, שמוגש לצד הסנגריה, קומפוט אסלה ריחני, עם חתיכות פרי במרקם חניכה, עם זקנות, מדינה שורצת קייסים מטונפים, מזריזים, גרומים, שהצליחו לחייס לי אפילו את כיס המרה. אז אם אתה לא אוהב חמון וקומפוט, למה אכלת חמון וקומפוט? או, תשמע אותך, חתיכת פרו-קטלוני, פאיו-קומוניסטי, לרמבלו סוריאליסטי. מה אתה רוצה ממני? פרוסת טורטיה דפטטה במילוי שפירי. אתה כבר לא יודע לצאת את המילים? מה אתה רוצה ממני? מה עשיתי לך, בן אדם? צ'ורוס עייף שכמותך. לא, תפסיק. אתה סתם אומר. קו החורה מדוללת בברונחית בגביעו החלוד של האדריכל השיקור אנטוניו גאודי, ששמו מזכיר לי טוסטון קשיח, שחרחר, שביר, שהקלתי פעם בברנץ' מעליב בבית המעצר ג'אלמה. עורך הדין שפטל, אני באמת בו. תודה שהגעת. אמרת את כל דעתך על העם הקטלוני. חכה. אתה ושדומך, כמובן, מוזמנים לביתי. אני ושדומי? לערב, כן, לערב טאפסים בסגנון קטלני מסורתי. גולת הכותרת תהיה כדור פרווה שהשתעלתי אמש בעקבות מדידת שריג מברשקה. בסדר, אני אבטר, אני ושדומי לא נגיע, אל תבנה עלינו. אתה ושדומך, ושדומך, אני... כן, מר לא שפטל. לא בהכרה ואיני חמצן. סיימנו, אני מביאה, סיימנו. שיהיה לך בתיאבון. תודה רבה. ג'ים עליה, ג'ים. וואו, איזה... תודה שפטל שנכנסת. תודה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. למי שלא היה כאן ו... לא יודע איפה הוא נמצא או איפה אנחנו. אתם ואנחנו, כל אחד יש לו את המקום שלו. אתם עלינו, אנחנו עליכם. זה מה שמכנים אצלנו סגנון הג'קסון פייב. הג'קסון פייב. בהחלט, כן. חמישיית הג'קסון. חמישיית הג'קסון פייב. אה, אולי נשמע שיר שלהם? יאללה. את, נו, הנה. Disco. control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I'm blaming on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. I'm blaming on the boogie. זה פונק, מן. פונק, מן. פונק. כמה להקות היו בעצם משפחתיות, שהמשפחה מופיעה? היו את הילדים האלה, איך קוראים להם? הנסונים, נכון? נכון. קודם כל, האחים והאחיות לא היו אחים ואחיות. לא, הם לא. הם ניסו לרכב על הגל הזה. לא היו. לרכוב. נכון, אתה צודק, הנסונים. נכון. בארץ, שלישיית אדלר, שהם משפחה מורחבת כזה. כן. אבל אין כזה, אין הרבה. אפילו הרבית יוספי. כן, צמד. זה צמד, נכון. אבל משפחה, פה השיגו חמישה אחים. זה צריך להיות משפחה גדולה מאוד. אפשר להכניס את משפחת כהן. חשבתי על זה, אבל הם לא... הם הקליטו שיר ביחד? הם עשו... זהו. ביחד? אני לא חושב. אפילו לא הופעות ממש כולם ביחד, אני לא בטוח ש... וחבל. נכון. בתכלס. אנחנו בעניינים של פתרונות ועניינים, אז בוא נפתור את זה. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. הופעתו של אומן האר טרומבון. אני אוהב שם. אין. הלחות. הלחות. משהו במזג אוויר משתנה. לשאלנו זה לא אתה, זה המזג אוויר, זה הלחות. נכון, לא קשור. שאלנו היום האם אתם בעד או נגד לחכות במסעדה עד שכל המנות של השולחן תגענה לפני שאתם אוכלים את האוכל שלכם. זה חוק נדיל 3 על שם זיו נדיל. רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. היכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך. עוד היום אצלך בבית. אז כמה אחוזים בעד וכמה נגד? מי הזוכה שלנו או הזוכה בטוסטר לחיצה של סאוטר מתן מחסני חשמל? 80% המאזינים נגד לחכות עם המנה שלך עד לשאר הסועדים, 20% דווקא בעד, והזוכה שלנו היא נועה סגי, הנה מה שנועה כתבה, נגד לחכות, כי כמו שחנה בבלי אומרת, שזה לא מנומס לחכות, שהאוכל יתקרר. רצינו להמתין עד שכל התשובות יגיעו, ורק אז לתת, אבל התחלנו לפני שזה... אין מה לעשות. עד כאן להיום. מחר, מחר רק מזכיר, מחר זה מחר. בהחלט מחר אנחנו מגישים לכם את התוכנית, שוחקים איתכם. כן, נכון. שוחקים איתכם. בעברית, כל כיתה הומור, מיטב כיתה הומור העבריים של השבוע, שווה להצטרף. אצלנו בתוכנית. תודה רבה לאופיר כנר, ירון גת, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כהן, יותם בקר, טל טנצר ואלעד בילו. הוא בילוש. אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר. טייכר וזרחוביץ'.